الباب السادس عشر وثلاثمائة باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه اس بات کا استحباب کی قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر پہلو دیکھے تو جس پر قسم کھائی گئی ہے اسے اختیار کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کسی کام پر حلف اٹھا لے پھر تو اس قسم کے پورا نہ کرنے کو بہتر سمجھے تو وہ کام کر جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کے کرنے پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور اسی قسم کے کام میں بہتری دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا کسی کام پر حلف نہیں اٹھاؤں گا، پھر میں اس سے زیادہ بہتر صورت دیکھوں تو میں ضرور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام اختیار کروں گا جو بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه۔ قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أن يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم بالثاء المثلثة أي أكثر إثما۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا اللہ کے ہاں اس کے لیے اس بات سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کا وہ کفارہ ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ بخاری و مسلم۔